الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تو باب پڑھ رہے تھے آپ، من قال لا يقطع الصلاة شيء. اس سلسلے میں نے آپ لوگوں کو جس احادیث وارد ہیں دو طرح کی، وہ احادیث بتائی تھی آپ کو. اب میں نے بتایا آپ کو اس سلسلے میں بہرحال اختلاف موجود ہے، جو آپ کے سامنے ہے روایتوں میں بھی اختلاف اس طرح کا ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والصحیح عندنا ان الصلاۃ لا يقطعها شيء، والصحیح عندنا ان الصلاۃ لا يقطعها شيء مما يمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه ولو كان خنزيرا، ولو كان خنزيرا، وإنما يقطعها ما يفسدها، وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره، من الحدث وغيره مما جاءت به الشريعة، من الحدث وغيره مما جاءت به الشريعة. تو انہوں نے صاحب کہا کہ ہمارے یہاں صحیح جواب تو یہی ہے کہ صلات کو کوئی خطا نہیں کرتی مرور کرنے والی، چاہے وہ خنزیر ہی کیوں نہ ہو، بلکہ صلات کو قطع کرنے والی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مفسد صلات ہوتی ہیں، مثلا حدث ہے یا اس طرح سے کلام کر لے آدمی، سے جو چیزیں ہیں جو انسان کی صلات کو قطع کر دیتی ہیں، باقی اور کوئی چیز صلات کو قطع نہیں کرتی ہیں. اس سے پہلے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے لکھا اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر، اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده، نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے آثار وارد ہوں جن میں تنازع ہو، تو دیکھیں گے آپ کے بعد صحابہ کرام کا عمل کیا رہا ہے، اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ اس سلسلے میں کون سی حدیث مقدم ہے، کون سی حدیث مؤخر ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے. اس کا اندازہ آپ کو صحابہ کرام کے عمل سے ہوگا. یہ بات تو کس نے کہی تھی؟ ابو داؤد رحمہ اللہ نے. اب اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل کس پر ہے؟ سنن ترمذی کھول کے ہم دیکھتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے سنن ترمذی میں والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم، والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم من التابعین قالوا لا يقطع الصلاة شيء، قالوا لا يقطع الصلاة شيء. تو لکھا ہے ترمذی رحمہ اللہ نے کہ اور اسی پر عمل اکثر اہل علم کا ہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، ان کے بعد تابعین اعظم ہوں، ان سب یہی کہنا ہے کہ صلات کو قطع کوئی چیز نہیں کرتی ہے. تو بہرحال جمہور امت کا اس سلسلے میں یہی مسلک ہے، کوئی چیز صلات کو قطع کر دے، باطل کر دے، ایسا نہیں ہے. اب مشکل اس کے بعد یہ ہے، یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی طرح جو حدیث آپ کے سامنے ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان حدیث کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو کچھ لوگوں نے ان حدیث کا جواب دیا ہے اور کچھ لوگ باقاعدہ اس کے قائل ہیں، جو باقاعدہ اس کے قائل ہیں. چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے محلہ میں لکھا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو صلات کو کیا کرتی ہیں، قطع کر دیتی ہیں. ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چاہے مصلی کے سامنے ہو چاہے مرور کرے، دونوں صورتوں میں یہ چیز صلات کو قطع کر دیتی ہے. اس سے استثناء انہوں نے کیا ہے، تو صرف کس کا استثناء کیا ہے؟ کس کا؟ عورت کا، جبکہ وہ لیٹی ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا سر؟ انہیں استثناء کیا تو کس کا کیا ہے؟ عورت کا، اور وہ بھی کب ہونا تھا صرف جبکہ کیا وہ لیٹی ہوئی، بیٹھی ہوئی ہو تو کیا کر دے گی؟ وہ قطع کر دے گی. لیکن اگر عورت سامنے لیٹی ہوئی ہے تو وہ قطع کر دے گی. بہرحال جو نصوص ان کے سامنے ہیں، ایک سے معلوم ہوتا ہے قطع کر دے گی، ایک سے معلوم ہوا کہ نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوتی تھی سامنے صلاح قطع نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن حدیث کی روشنی میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جتنی چیزوں تذکرہ حدیث کے اندر آیا ساری چیز صلاح کو قطع کر دیتی ہیں، سوائے کس کے؟ سوائے کس کے؟ عورت کے جبکہ وہ کیا ہو لیٹی ہوئی ہو اس کا استثنا کیا انہوں نے. معلوم ہے کچھ حضرات ایسے ہیں جو باقاعدہ اس کے قائل ہیں, لیکن جمہور امت اسی بات کے قائل ہیں کوئی صلات کو قطع نہیں کرتی ہے. جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے بلدی ان کے ہم شہر کسی کو لکھا آپ نے ابھی ابن عبد البر رحمہ اللہ کا. تو اب وہ لوگ جو قائل نہیں ہیں قطع کرنے کے, ان حدیث کا سری آپ کے سامنے احادیث ہیں, ان کا جواب کیا دیتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے تاویل کا راستہ اپنایا ہے, تطبیق کا راستہ اپنایا ہے, اور کچھ لوگوں نے نسخ کا راستہ اپنایا ہے. کچھ لوگوں نے تاویل کی ہے اور کچھ لوگوں نے نسخ کی بات کہی ہے. چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں قطع کا لفظ ہے, اس سے میرا نفس خشوع ہے, خروج من الصلاۃ نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ نقص خشوع, خشوع کے اندر کمی آ جاتی ہے, اس سے مراد خروج من الصلاۃ نہیں ہے. اور اس کی مزید تائید انہوں نے اس سے بھی کی ہے کہ جب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کالا اور لال اور پیلے کتے میں کیا فرق ہے, کیا فرمایا تھا آپ نے؟ فإنما ہوا شیطان, کتنا بھی بڑا شیطان گزر جائے صلاۃ قطع ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ صلاح ختم ہو جاتی ہے آدمی, ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو اگر وہ شیطان نما ہے کالا کتا, تو جب باقاعدہ شیطان ہی گزر جائے اس سے صلاح کا ثواب تو کم ہو جاتا ہے, صلاح قطع نہیں ہوتی ہے. تو پھر جو شیطان نما ہے یعنی کون کالا کتا, وہ گزر جائے تو صلاح کیوں قطع ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی آدمی کی, کہ آدمی صلاح سے خارج ہو جائے, باطل ہو جائے صلاح, ایسا نہیں ہے. تو ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو جن کی وجہ سے نفس صلاح لازم آتا ہے, خوشی میں کمی ہوتی ہے, ثواب میں کمی ہو جاتی ہے, اس سے مراد یہ ہو کہ آدمی صلاح سے خارج ہو جائے, ایسا نہیں ہے. تو ایک تو توجیہ یہ کی گئی ہے, تدبیر یہ دی گئی ہے. اور چنانچہ امام نبی رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی بات ذکر کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان المراد بالقطع نفس الصلاۃ لشغل القلب بهذه الاشیاء وليس المراد ابطالها. امام نبی رحمہ اللہ لکھا ہے ان المراد بالقطع نقص الصلاۃ لشغل القلب بهذه الاشیاء, لشغل القلب بهذه الاشیاء وليس المراد ابطالها. اس سے مراد نفس صلاۃ, نفس صلاۃ مراد ہے, کیونکہ دل انسان کا مشغول ہو جاتا ہے ان اشیاء کے اندر. اس سے مراد ابطال نہیں ہے کہ صلاۃ باطل ہو جائے اس وجہ سے. ایک راستہ تو یہ ہے. بہرحال اب اس کے اوپر آپ کہیں گے کہ اس میں اب تفصیل انہیں چیزوں کی کون سی ہے. اگر اس سے مراد صلاۃ میں نفس کا مسئلہ ہے, اس سے خشوع میں کمی آ جاتی ہے, تو عورت اگر سامنے ہے تب تو سمجھ میں ایک بات آتی ہے نا سر, کہ آدمی اس کی طرح متوجہ ہو جائے, صلاۃ سے غافل ہو جائے. یہ کالا اور سفید کتے میں کیا فرق ہے مولانا صاحب؟ کالا اور سفید کتے میں گدھا کے اندر کون سی بات ہے اس کی وجہ سے صلاۃ میں خاص طور سے ہو جائے؟ اور اگر ہو بھی تو اگر آدمی گزر جائے سامنے سے, صلاۃ میں ثواب میں کمی ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ کل میں نہیں بتایا آپ کو, جب منع یہ حکم دیا گیا ہے کسی سامنے گزرنے نہ دیجیے آپ, اس کا سبب کون سا ہے؟ تاکہ آدمی کی صلاۃ کا ثواب پورا ملے, نفس نہ اس کے اندر ہو. تو یہ تین چیزیں, کیا کوئی چیز بھی گزر جائے اس کے علاوہ, کوئی آدمی کو طبی صلاح میں کمی آتی ہے, تو ان چیزوں کی تفصیص کی وہاں پر پھر کی گئی ہے؟ تفصیص تو کچھ بتاتی ہے. لہذا اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس توجیہ کو, اس تعویل کو قبول نہیں کیا ہے, اور کہا ہے کہ یہ جو توجیہ تعویل اس سے معلوم ہوتا ہے یہ چیزیں ثواب کو کم کر دیتی ہیں. انہیں کی تفصیص کیا ہے؟ جو چیز بھی گزر جائے وہ آدمی کے ثواب کو کم کر دیتی ہے اگر آدمی صاف ستھرا موجود نہ ہو. بہرحال ایک تو راستہ لوگوں نے اس طرح تعویل کا, تدبیر کا اپنایا ہے, اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ حدیث ہے منسوخ ہے. ابو ہریرہ, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے جو احادیث ہیں یہ احادیث منسوخ ہیں. اور ناسک کون سی حدیث؟ لا یقطع الصلاۃ شیخ, ان جیسے حدیث کو ناسک قرار دیا ہے. چنانچہ عبید اللہ مبارک پوری صاحب نے مراد الفاتی میں لکھا ہے الراجع عندی انہ لا یقطع الصلاۃ مرور شیخ, الراجع عندی انہ لا یقطع الصلاۃ مرور شیخ وان لم یکن بین یدیہ مثل مؤخرة الرعل. وأقرب المسالك في الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة أنها منسوخة، أنها منسوخة بحديث لا يقطع الصلاة شيء وإن لم يرتضي بذلك النبوي، وإن لم يرتضي بذلك النبوي. لباقي إن شاء الله أبي قول قرآني قول إنك باقي هم عارف كل صاحب يا جي قول عبد الله مبارک پوری صاحب کا مرات الفاتح عبد اللہ مبارک پوری. السلام علیکم.